Ten utwór nazywam Sombrero dla przyciągnięcia uwagi. O tak. Znika joint jak tykam go, nie lubię smaku guacamole. Moje miasto Kielce, si senior. Mam szczyta co się wkręca jak ta płyta w to. Palimy tu dosyta go, mamy bity kurwa jak z Chicago. Nie wnikaj w to, tu i tak publika klika. Robimy sobie hita, czerwony dywan już wita go. Czerwony dywan, ja sikam w to. Nasza muzyka jest ponad to, jest nasza bracie muzyka. Jest nasza bracie muzyka. Było robienie muzyki, nie było robienia pieniędzy. Były pieniądze, dużo pieniędzy i rozjebały się więzy. Były początki, życie kureckie i ciężkie jak młot Kowalski. Niektóre mordy zostały, zostały jak te na dresie trzy paski. Było spokojnie, nikt tu nie chciał nikomu nic udowadniać. Chcieliśmy tylko po cichu dobrze się zjarać i wbić na kwadrat. Nikt z nas wtedy nie wiedział, co to znaczy dywan czerwony. Dziś tylko słychać krakanie, bo dawno weszliśmy już w te wrony. Dywan czerwony, zwinięty w rulon. Powiedz tym rurom, niech zarapują, niech to poczują. Mocniej niż lerek, zapach sianka, zwykłych cyferek. Znika joint jak tykam go, nie lubię smaku guacamole. Moje miasto Kielce, si senior. Mam szczyta co się wkręca jak ta płyta w to. Palimy tu dosyta go, mamy bity kurwa jak z Chicago. Nie wnikaj w to, tu i tak publika klika. Robimy sobie hita, czerwony dywan już wita go. Czerwony dywan, ja sikam w to. Nasza muzyka jest ponad to, jest nasza bracie muzyka. Jest nasza bracie muzyka.